إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق ربي عز وجل سي سونو درس توحيد سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم ген نيجي وون سي بونتو بو ام سولو بوبي nga xamni moy al khawf anwa'uhu wa daliluhu ragal ay xajam ak li nga xamanteni ni moy tektalam mu melni sunu bind bi wessu ñi ngi won ci khawful ibada ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla te muy ragal gi nga xamni mom la nit ki di jaamo boromam manam mu jaamo boromam ragal ko mangok ndax sunu borom jalla wa ala dafa diglé ñu ragal ko motax muné wa khafuni in kuntum mu'minin ragal len ma ndem nek ngeen di way gem mago kon sunu borom des ko wara ragal des koy jamo nak ragal goge bu ko defé ragal goge li nga xamni moy dabit bi moy tank bi moy nit ki fexé ba du ragal kenen ci mbir yi nga xamni sunu borom kep mo am katanam amna ci mbir yi yo xamni sunu borom kep moy ki yor mbir yoyé moy ki ci yor sañ sañ moy ki ci yor katan lu mel nan lu mel ni fat bakkan mango dom ju juddu wërsek febar tege febar yu demé nonu ay mbir la yo xamni sunu borom jalla wa ala moy ki ko yoré moy ki ci am sañ sañ mangok moy ki ci am katam mbir yoy du tabbi ludul ci ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok donte aduna bi tay dañu dajalo won ñep ne dañ lay compolo yow ben nit pour fat la wala bok ñu ne dañuy compolo pour défar garab wala vaccin bo xamanteni ni yow ben nit pour yow la ñu def ci toké pour buñ la ko manam piquéré nga faatu wala nga fébar wala yu démé non ndax da nga leen di ragal ci lolu dedet yalla ngay ragal mais do leen ci ragal ñoom wa subhanallah da ngay gis islam ni mu rawé gañé xolé yonnati bi alayhi salatu wassalam bi muy jangal abdullah ibn abbas bobu abdullah ibn abbas nek goné bam ko nan ya ghulam inni uallimuka kalimat yow khale bi xolal lolou khale bi yow khale bi gis nga ko ng koy wax nan xamal ni xet wi yeb moy aduna bi yeb suñ dajalo won pour lor la munuñu la lor ludul lu sob yalla gis nga aduna bi yeb buñ compolo won ne dañuy tek pexé contre ben nit waxuma contre une nation de wala un pays mais contre ben nit la wax contre ben nit ben julit bago julit bobé na gëm ni mënaluñ ko dara ludut lu so borom bi tabaarak wa ta'ala xolal ibrahim alayhi salatu wassalam gis nga bi gañi dagge ak mom gis nga lan la len wax wala akhafu ma tushrikuna bihi illa ay yasha rabbi shay'a yi ngeen di bokale ak yalla ragalu mako de ludul nak sunu borom sop dara gis nga parce que en general fo fek ñi bokale yalla dañuy japp ni am nañ ben pouvoir lutax ñuy japp ni am nañ pouvoir parce que lolou ñu sekk c'est lolu nga xamni du yalla. Souvent dañ ci gis ay conséquences lego leg mu nek salbiyat yu négatif yi dal sen kaw. Légi nak dañuy japp ne kon lolu c'est valable ci kenen, manam ki yor xambu yi day xey bes jinne yi nek ci xambu bi tey lamiñu domam wala tey tank domam wala mom ci bopam sax gis nga. Kon koku day japp ne amut mbindef buy dox ci kaw suuf ludul ne xambu yi meunal nañ la dara. Est ce que gis nga mango te fekk ne xambi ya luñ fexé jinne ya luñ fexé njabarkat ya luñ fexé gis nga ko lobi luñ fexé dara ci lolu du antu illa ayyasha rabbi shay'a. Lolu moy gëm-gëmu julit mango lolu moy gëm-gëmu julit mango ciobare borom bi jalla wa ala ci le mbir yi di tabbe kon julit bi lim wara gem moy aduna bi mo xam dañuy fexé pour ray la yow mo xam dañuy fexé pour bloquer sa wërsek mo xam dañuy fexé pour xagn la wërsek mo xam dañuy fexé pour tek la ay fièvre mo xam dañuy créer ay vaccin mo xam ay sérum mo xam ay piqûre mo xam ay placebo luñ mëna génné illa ayyasha rabbi shay'a waaw la ibrahima waxon rek waaw gis nga la ibrahim waxon ak la yonentiyé nga xamanteni ni sunu borom jalla wa ala mo len yoni won lañ doon wax ango inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha man mi dal aji wakirlu la ci yalla yalla mi nga xamni moy sama borom di sen borom yeen lolou lo ci degge noné yonent ba waxe moy hud allahu akbar hud alayhi salatu wassalam hud lam waxon gaña dama wakirlu ci yalla mi nga xamni moy sama borom di sen borom lolou lo ci degge moy yalla mi ma bindu len yalla mi nga xamanteni ni ciobarem moy daw sama kaw yalla momu ciobarem yenit moy dal sen kaw gis nga mango par contre sen samp yi sen xamb yi sen jinne sen shayatin gi sen jabar gi ni yen ñoo ñe ko gem yen lay nogado waye man luma dal dama gem ni ci ciobare borom bi tabarak wa taala la dalé sama kaw lolu motax bu may ragal damay ragal yalla mi am katan duma ragal mindeef ci lo xamanteni mindeef momé amu ca katan amu ca mën mën li mo ne kon yoonu yonenti mais tay da ngay xol penc mi wallahul musta'an ni muy doxé da ngay gis ne manam amna fi tegenday yo xamanteni ni buntu bobé dañ koy xëccok borom bi tabaarak wa ta'ala fexé nit ñi ragal leen té pourtant sunu borom avertiron na bu yagg néwon na fala takhafuhum bu leen leen ragal mu def ko lan hum mbolo manam ak luñ bari bu leen leen ragal ñom waaw nañu diversifier wu nañu diviser wu nañu multiplier wu bu len len ragal fala takhafuhum ak nu meuna mel fala takhafuhum dal wa khafuni ragal len ma man ak programme buñ meuna tek gis nga ko mango ak pexé yu meuna tek yu ñu meuna tek motax il faut ñu yar julit ñi ci ngëm d'abord ci ngëm parce que légo lég nit mën nga ko jox information té xamul information bobu nim ko wara utiliser mën nako jural yaq gis nga mën nga jox nit ay information ah kuréel sangam de ñi ngi lay fexel nangam ak nangam te fekk amul base yi nga xamanteni ni moom la jullit war a am aha mu commencé paniquer commencé tiit commencé jaxle commencé jàq gis nga moo tax gis nga yonanta alayhi salaatu wasalaam fajar la daan yar xale yi fajar yaa gulaamu gis nga kazalika jundub lam waxoon kunna na'ti rasul sa sallam wa kunna atfal hadawira fa nata'allamu al-iman wal qur'an fa nazdadu imana fajar mais ñun nak dañuy bàyyi ba takkusaan is muskalaf bàyyi ba retraité doog a jël ci réem nag naan ah oustaz jàppale ma ci foofu waay gis nga ma ngoog gis nga fekk am na buntu boo xamanteni ni gaa ñuy fëkkaate fëkk nañ la foofu bu yàgg gaa yi dañuy fëkkaate de sunu borom dafa teg shariaam teg ay principam mais ca geneen wàll ga sheytaane am na lum teg teg na programmam ut ay junuudam wa junuudu iblis les soldats de satan ñu teg ñoom it seen programme gis nga di la xëccee nag yu neex yi désir plaisir pour lan pour am assise ci say émotion xoola société bi ni muy doxee nit ñi li leen neex rek lañ xam xamuñu liy dëgg la plupart xamuñu liy dëgg xamuñu liy njub xamuñu leneen li leen neex rek lañ xam gis nga li leen neex rek lañ xam liñ bëgg rek lañ xam sa relation ak ñoom sax ci fiñ bëgg maanaam ci li seen bëgg-bëgg lañ koy teg relation yépp diggante les gouvernants ak les gouvernés mooy ñun ak ñi ñu jiite principe boobu mooy daw par exemple man tey su ma bëggoon a folu nekk njiitum réew su may def campagne nu may def dama leen di jëndal ay sandwis ak ay tiset utal leen ay yére ngeen nuróole ko ma woo borom sabar bi woo borom mi parce que yooyu ngeen bëgg yooyu laa leen mën a xëccee gis nga du ma yor sax un programme bien ficelé wala boog la plupart ci ñi may déglu sax xamuñu sax sama programme lan la vérifier leen loolu yow mi dem voté ki nga voté lan mooy programme am yaakaar naa rek foog naa nga ci am non buñ ko joxee réew mi mu defar ko ki kay moom loolu yow loolu nga ci am ah lan mooy programme am feuille de route am lan la lan la yow mi jël sa carte sànnil ko waa jooju da nga yaakaar loolu c' est banal da nga yaakaar loolu lu ndaw la quoi nga jël sa xob sa carte sànnil ko waa ji sànni boobu nga ko sànnil ci loo ko teg parce que meeting nga bëri campagne am bëri woon na nit quoi gis nga donc ci buntu émotion ci la lu bëri di jaar léegi nag yow xemmem ga nga waroon am bëgg ga nga ma waroon bëgg yooyu dañuy fexe remplir ko ci loo xam ne du yàlla principe de contrôle la bu garaaw forme de contrôle et de manipulation bu garaaw a garaaw gis nga bu garaaw a garaaw moo tax boo xoolee débat bi gis nga débat final entre iblis ak ñi ko toppoon lan la yàlla daf leen a digëb dëgg man ma dig leen te pourtant sunu borom waxoon na ne wa ma yaiduhum ashaytan illa ghurura sheytaane du leen dig lu dul ay naxaate mais ànd ak loolu gëm nañ waxuma sax gëm nañ mais topp nañ sheytaane xam nga su fekkoon dañoo toog rek toppuñu ko peut être ñu naan ñi ngi sikki sàkka mais dañ ko topp léegi nag mu leen falaata luumu ni luumu anfusakum bu leen may yedd yedd leen seen bopp ndax lan dama leen a woo ngeen wuyuma mais ni mu woté la ni mu woté la fi mu laal fofu moy metti gis nga fi iblis laal fofu moy metti bëgg bëgg nit ñi seen désir seen plaisir mais da ngeen yaakar né c'est pour rien woy kat yi ku jog rek woy mbeugël da ngeen yaakar lolu c'est par manam c'est amul djublu way hein xolé woy kat bu nek am nga ci sa ki ben woy ci mbeugël gis nga wala musique bi une manière de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille agréabilité bobu lolou da nga yakar né c'est anodin quoi lu ndaw la non c'est émotionnel lui laal say émotion la qu'est-ce que légui nak fofu deugantane fa la manipulation bi nek parce que tay way bi dina la ag fo xamanteni ni bokale bi nek ci way bi dang koy assimiler sans que nga rendre ci compte ñawteef mbonbon bi nek ci way bi dang koy assimiler sans que nga rendre ci compte ay baat di ci nek te muy baatu satanique yeb dang koy assimiler finalement yow da ngay nek way bi yow tellement yow lan mo la ci yob yow da nga bëgg way bi gis nga mais yow mi bëgg way bi borom way bi muy tek wayam dafa choisir ay baat xol nim koy rimé yaangi dégg out compositeur mu defal ko composition bi ñu def li def li def li duggal ko studio moy laboratoire garab gi bala muy genn di ag pharmacie day jaar laboratoire yobu ko studio defar affaire bi defar développer ba mu nekk un produit fini ñu do ko tek ci marché bi ay nit yu bari ño ci jaar ku ci nekk apporter ci sa touche mu doge wara mëna exci ci yow nak bu ko defé nak commencer def liguey bi nak muy bayi len deglu musique baxna gis nga lolu nek ci way bi finalement yow yaay nek way bi nek yow tellement ni muy jaxaso ak yow Allahumma salli kon gis nga doxalen bi moy lan programme bi nga xamni mom la sheytane ak soldaram am moy lan yoyé nga xamni ay émotion la muy ay yek bëgg gërem xemem ragal tit yaakar te yoy di ay jaamu yalla yi xol mom lay jël manam tay dama lay expliquer d'une manière terre à terre tay buñ tégon ndabli ciébu jeun bi ñu tek ko xam nga supame bi dañ koy xar ci digg bi buñ ko xaré ci digg bi non tek ko xolu supame bi ok mom lay jël xol bi mom lay dindi gis nga non lañ mel ak sheytaane daf ñuy indil programme bo xamanteni intérieurement gis nga da fay formaté sunu fitra da koy formaté moy effacer gis nga dadi ci defat installation bo xamanteni ni bu bes moy programme bopam ngir lan ngir koku sunu borom jalla wala baña am ci mom len koku ay yeg yegam ay bëgg bëggam gis nga ay xemem tefam yoy yeb day nek programme bobé moy programme iblis kazalika tamit ragal bu ñëwé tamit aha gis nga manam day connecté wu directement bu brancher prise lepp connecté wu ragal tit yaakar xemem bëgg yoy yeb wallahul musta'an lolu motax yonnati bi alayhi salatu wassalam mu daan yar xalé yi fajar manam mu leen daan téla yar téla def ci ñoom ngëm go xamanteni ni day deugal de ter sorte ko formatage du mëna am parce que nit buy judd yaangi judd ci fitra gis nga yaangi judd ci mbax yaangi judd ci set wetch fitra moy nga set wetch indi wo ben bakkar malan bu wex tal nga légui nak buñ la baye ak sheytaane bu ñëwé xol gis ni ki defu ñu ci mom dara mu ñëw day formaté lolu bu ko formaté defaat installation bu bess gis nga motax yaronata alayhi salatu wassalam daan defar goné yi di len téla yar di def ci ñoom ngëm di def ci ñoom liman di def ci ñoom wakirlu tawakkul, di def ci ñoom al khawf war rajaa wal isti'ana wal istighatha, yoy yeb mu ko daan def ci ñoom, tel ko def ci ñoom. Gis nga ba nga xamanteni ni mom moy ba bax, budul lolu sheytane bo amé ci ñoom accès dal di len di yakal. Wallahu almusta'an. Ñu tek fofu sunu baram, ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.